Tera Cox die gaat praten hier in de studio met kledingmaker op Zuid, Michael van der Meijden. En ja, hoe kan iemand zich uiten als hij bijvoorbeeld bipolaire stoornissen doorloopt? Over Michael van der Meijden, een kennismaking. En hij geeft een positief inkijkje in zijn, zijn kijk op het leven, terwijl hij toch ook wel wat negatieve dingen heeft meegemaakt. We gaan erachter komen. Michael, fijn dat je er bent. Dankjewel. Wie ben je, wat doe je en wat is je achtergrond? Ik ben Michael van der Meijden. Ik ben modeontwerper uit Rotterdam. En mijn achtergrond is uiteraard mode. Ik heb MTS voor mode en kleding in Den Haag gedaan. Daarna heb ik Amfi gedaan in Amsterdam, 4 jaar. Amfi, even uitleggen. Ja, Amfi is een afkorting van Amsterdam Fashion Institute. En dat heb ik ook 4 jaar gedaan. Dat is een modeacademie in Amsterdam. Ik ben begonnen om te zeggen, jij hebt een positieve draai gegeven aan dingen, ja, die misschien toch ook wel eens iets minder positief zijn. Klopt. Of misschien denken anderen dat. Kan je daar iets meer over vertellen? Nou, ik heb gestudeerd in Amsterdam uiteraard en gewerkt. Ooit in 1998 ben ik met uitgaan gedrogeerd. Daar is het eigenlijk allemaal mee begonnen, want dat heeft een bipolaire stoornis bij mij getriggerd. En, het was gewoon in een bar of zo dat iemand gewoon wat in je drankje, ja, deed dat, of zo. Ja, dat was in het uitgaansleven inderdaad. En ik denk zelf dat het achteraf LSD geweest is, want ik ging ook hallucineren en allemaal dat soort dingen. Zo heftig. Ja, dat was heel heftig. En ja, je komt in een shock omdat je niet weet wat er met je gebeurt. Omdat je normaal, als iemand normaal drugs zou nemen, dan weet je, want er gaat iets komen. Was je iets van plan? Dat was ik niet van plan, nee, zomaar zeggen. Dat was echt een nacht die ik, die vergeet ik mijn leven niet meer. En ben ook heel de nacht wakker geweest. Ik had hele zwarte ogen. Ik zag grote zwarte kraaien in de woonkamer. Ik was een soort Speedy Gonzales. Ik was heel snel alles. En, alles ging als een sneltrein voorbij, zomaar zeggen. Ik had ook enorme moedswings. Dus ik ging van high naar low en... Ja, het is heel moeilijk te beschrijven. Ik kreeg ook enorme huilbuien. En ik had gewoon mijn eigen emoties niet meer onder controle. Wat is het moment geweest dat je er echt iets aan bent gaan doen en dat een diagnose is gesteld? Nou, op een gegeven moment in 2008, dus 10 jaar later, 2008, 2009. Ik dacht dat het 2008 was, kreeg ik een psychose. Toen dacht ik dat ik over het water kon lopen, dat ik een Jezusgevoel, het bekende verhaal van Jezus kan over het water lopen en wij die kan het water in mij veranderen. Nou ja, dat is ook de manische kant ervan. Dat je jezelf helemaal verheven voelt en dat je denkt dat je contact hebt met God en allemaal dat soort dingen. Dat had ik dus niet, maar wel dat ik dacht dat ik over het water kon lopen en dat ging ik ook doen. Dus ik lag in de sloot op een gegeven moment. Toen ben ik op een gegeven moment naar mijn huisarts gegaan. Die was er toen op dat moment niet. Want mijn eigen huisarts, ja, die zag het niet zo in. Want je eigen huisarts moet er ook affiniteit mee hebben. En die heeft me nog wel eens naar de kruidvat gestuurd voor een beetje serotonine. Zo'n kalmeringspilletje, ja, wat natuurlijk helemaal niet helpt. Ik wil van lieverlee even ook naar die positieve kant toe. Want hoe ben je verder gevaren daarna? Daarna ben ik in behandeling gegaan. En in therapie. En dat was, systeemtherapie gehad. Ik kreeg een hele goede therapeut op een gegeven moment. Dat heeft wel even geduurd. En toen werd ik op de goede medicatie gezet. En vanaf dat moment ging het eigenlijk steeds beter. Dat is het positieve ervan. En je bent super creatief. En, dus dat had een positieve invloed op je werk? Dat had positieve invloed op mijn werk, zeker weten. En tot een bepaalde periode, zeg maar, in die episode kan je ook alles aan. Door de goede medicatie heb ik dat, er zit daar nu een balans in. Nou, tot slot. Je hebt gezegd, het heeft ook zijn positieve inslag. Ja. Je bent modeontwerper, dus ik denk dat er ook speciale ontwerpen uit die periode voortgevloeid zijn. Ja, absoluut. Dat is zeker de laatste collectie gaat daarover. Nou, ja, daar gaan we een volgende keer zeker over praten. Ik ben heel benieuwd, ik kan niet wachten. Ik wil je heel hartelijk bedanken voor dit gesprek. Je hebt toch 2 dingen eruit weten te lichten. Dat het je productiviteit een leuke richting kan geven, maar dat het ook mensen misschien een hart onder de riem kan steken. Jongens, het brengt ook wat. Het is niet alleen maar naar, maar het brengt je ook wat. Het brengt ook zeker wat, ja, ja, ja. En de collectie die ik ontworpen heb, dat gaat echt over de visuele reis die ik afleg als ik manisch ben. Maar ik heb die collectie ook gemaakt om echt het taboe te doorbreken. Omdat er veel mensen mee struggelen met een bipolaire stoornis.

one day you'll find true love. I say maybe there must be a solution to the one thing we can find. Sisters and brothers should help each other. Look of Love, ABC. Ja, dat valt dan niet echt onder de noemer relaxe muziek, maar wat mij betreft wel onder de noemer prettige muziek. Ja, dus dat kan ook in de late avond. ABC, The Look of Love en daarvoor Philippe Elan met Enrave Onsevold uit 2018. Zometeen Mirjam Korneef, daar gaan we mee praten. Ze is kunstdocent, schrijver, visionair, CEO van diverse maatschappelijke ondernemingen. Personal trainer en lifestyle coach en kunst. Jeetje, wat ben ik dan een saaie man. Wat kun je allemaal niet doen in een werkzaam leven? Afijn, we gaan straks met haar praten. En één mooie quote. Als mens word je verrijkt wanneer je omgaat met een ieder en werkelijk niemand buitensluit. Nou, straks meer erover. We gaan eerst naar Wyclef Jean met Claude Ortiz met Two Wrongs Don't Make It Right uit 2002. I'm just sitting here playing the guitar. City high. Hold it, left. Hey, excuse me if you see me screaming, but deep in my mind, I'm only dreaming. 'Cause if I wake, girl, then you're not by my side. I feel like half of me is no longer alive. So please, shorty, before you walk out that door, booby, would you listen to my song? If only I give you one last chance. With the devil, you can no longer tell. You got to be faithful so we could be fruitful. Build a family and follow God's destiny. So just before I run to the block, my feet, I might listen to your song. Ooh, before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. Don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So baby, I won't leave, maybe I'll just stay. But promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched me. Yo, if you give me the chance, now, girl, baby, I'm gonna show understand you. That I forgive you. But I ain't gonna forget that you brought me in. Baby, baby, baby, baby, baby. But I have grown from a thug to a man. Build my castle with bricks and no longer with sand. Oh girl. And just before I run to the block, baby, I might listen to your song. Ooh, before you walk out that door, listen. They said two wrongs don't make it right. Don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I don't wanna I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the bed and make love all night. So baby, I won't leave, maybe I'll just stay. But promise me that you'll do the same. Girl, I'ma love you like I never loved you. Touch me like you never touched yo, when you me. I'm so used to the rain that I can't see the sunshine no more. The keys to your soul and let me in. I'm gonna love you over and over again. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. They said two wrongs don't make it right. Don't make it right. So if I'm wrong, I ain't trying to fight. I don't wanna I'm trying to have some dinner with some candlelight. Lay up in the cabin, make love all night. love you like I never loved. Touch me like you never touched me. Yo, if you give me the chance, girl, I'm gonna show you. Show me. Yeah. I ain't gonna stay on the block no more. I'm come home early, girl, I promise. Dit is De Late Avond van Norbert Ketting. Bij mij aan tafel hier in de studio Mirjam Korneef. En zij is een echte duizendpoot. Het gaat van CEO van allerlei maatschappijen tot personal trainer en kunstdocent. Mirjam, welkom. Bedankt. Mirjam, vertel er eens iets meer over, want het is toch wel intrigerend dat jij zoveel doet. Ja, als het zo wordt opgelepeld, dan denk ik wel bij mezelf, tjongejonge. Vertel. Ja, op dit moment doe ik ook nog wel alles. Maar dat komt denk ik ook omdat ik alles ook echt heel erg leuk vind om te doen. En eigenlijk heeft alles wel echt een rode draad met elkaar. En dat is? Ja, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of mensen die niet helemaal passen in het plaatje van de huidige maatschappij. Dus en, ja, de kunstlessen geef ik bijvoorbeeld aan kinderen met een autistische achtergrond of met ADHD of met psychiatrische problematiek. En daarnaast hebben we natuurlijk een stichting, Stichting Oren en Ogen Tekort, waarbij we de toegankelijkheid voor de doelgroepen, mensen met een auditieve of visuele beperking in eerste instantie, daar leggen we de nadruk op, toegankelijk maken. En we hebben natuurlijk Team Aventura, waarbij we het basisonderwijs toegankelijk willen maken voor alle kinderen. Dus in zekere zin ja, zit alles verweven met de doelgroepen. En Equal Recruitment, daar doen we het recruitment met mensen die een visuele beperking hebben. Nou zijn we natuurlijk allemaal voor die inclusieve maatschappij. Maar ja, sommige mensen kom je ook niet zo vaak tegen met bepaalde beperkingen. We hebben er vaak wat een ongemakkelijk gevoel bij. Hoe kunnen we nou meer een inclusieve maatschappij op dat gebied worden? Ik denk dat het antwoord heel lang draadig kan zijn. Want het begint in een nutshell. Ja, in een nutshell. Nou, het begint denk ik toch bij de overheid, hè, en de werkgelegenheid. Om dat toegankelijk te krijgen. Dus op het moment dat je gewoon op iedere werkvloer iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt hebt, dan is het al niet meer zo spannend natuurlijk. En als we op de basisschool al een beetje gebarentaal leren, of je nou doof bent of niet, dan zorg je ook weer dat de drempel lager is. Want ik zie nu echt heel vaak dat er is krapte op de arbeidsmarkt. Maar ik ken echt genoeg mensen met een auditieve of visuele beperking of met een autistisch spectrum die dolgraag willen werken. Maar ze komen toch echt nog niet makkelijker aan de bak. Hoe komt dat nou dat dat toch nog alsmaar moeilijker is? Ja, ik weet het ook echt niet. En ik vind dat toch echt wel heel erg jammer dat dat zo is. Dus daarom maak ik me heel erg hard voor de doelgroepen. En ja, vind ik het heel erg belangrijk om meer het gesprek in met elkaar aan te gaan. Nou heb je net een belangrijk punt genoemd, hè? Meer betrekken bij de arbeidsmarkt en zorgen dat er veel meer mensen met een beperking of wat dan ook daar werk kunnen hebben. Wat zijn nog andere stappen die gezet zouden kunnen worden? Ik denk dat het belangrijk is dat het gestandaardiseerd wordt, dat alle tv-programma's bijvoorbeeld vertolkt worden, hè, in gebarentaal worden gezet. In plaats van dat mensen met een visuele of met een auditieve beperking daar achteraan moeten gaan. Dat het gewoon standaard is dat dat wordt gedaan. Ja, want gebarentaal is voor mensen met een auditieve beperking hun eerste taal. En leestaal is hun tweede taal. En de liplezen is ook hun tweede taal, zeg maar. Dus daarom is het voor hun best wel belangrijk dat alles in gebarentaal te zien is. Het is een hele andere taal, het is een plaatjestaal. Maar ik denk dat het eigenlijk ook al een win-win situatie is. Want voor die mensen met die beperking die nu merken dat er aan hun wensen en vragen voldaan wordt. Het betekent ook iets voor de mensen die dat doen. Hè? Want ik kan me voorstellen dat je aan empathie wint. Dat je je beter kunt inleven. En die mensen verrijken jou misschien ook wel. Ja, voor mij het optrekken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en mensen met een visuele of auditieve beperking heeft mij persoonlijk heel erg verrijkt. Want in eerste instantie dacht ik vroeger van ja, dit is zielig, weet je, als je een beperking hebt. En toen dacht ik, toen ik veel meer mensen leerde kennen, dacht ik van wat nou zielig? Zij zijn vaak veel sterker mentaal en soms ook fysiek dan ik bijvoorbeeld, of dan wie dan ook misschien. En dat was voor mij zo verhelderend en verrijkend dat ik dacht van ja, we moeten gewoon veel meer uitgaan van wat zijn de mogelijkheden? Waar liggen iemands krachten? In plaats van dat we denken in onmogelijkheden en in beperkingen. Dat zeg je heel mooi, want zeg eerlijk, niemand wil zielig gevonden worden. Mm-hmm. Iedereen wil dat een ander op zoek is naar jouw kracht. Ja. En dat verwoord jij hier heel mooi. Nou, ik denk dat we dat gaan meenemen in ons leven. En dat we daar allemaal wat meer aan moeten gaan doen. Ja, het veranderde wereld begint bij jezelf. Nou, dat is een heel mooi einde van ons gesprek. Ik wil jou heel hartelijk bedanken, Mirjam Korneef. Met je aandacht voor de inclusieve samenleving. Dank je wel. Thuis kwam, was jouw deur voor mij op slot. En je deed of je niets had gehoord. Nu zeg je mijn lief, het slot was kapot. Nu zeg je, kom binnen, loop door. Maar ik ben nu bang dat ik stoor. Je loog tegen mij, alsof ik een kind. Was geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zeg schat, denk je dat je maar kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Toen ik thuis kwam, dan was er geen brood meer in de kast. En je zei, ik kan niets voor je doen. Ah, nu heb je dan zelfs je ringen verpatst en kom mij vragen op hoe. Je bent zeker vergeten van toen. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zeg schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan. Oh, je bent nu jezelf niet. Je hebt last van verdriet en je zegt dat je toch van me houdt. Je zegt je bent toch nog mijn vrouw, maar je liet me mooi staan in je kaart. Toen ik thuis kwam, was er geen plaats meer in je bed. En je zei, ach, slaap jij uit de bank? Nu heb je je vriend uit je kamer gezet. En mix je mijn lievelingsdrank. Maar ik denk dat ik dit keer bedank. Bekijk het maar. Je loog tegen mij, alsof ik een kind. Was geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zeg schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plan dan. Je loog tegen mij alsof ik een kind was. Geloof dat je dacht dat ik helemaal blind was. Zeg schat, denk je dat je me aan kan? Zeg schat, je bent heel wat van plannen, van plannen, van plannen. Wat ben je nou van plan? Dit is De Late Avond met nieuws en actualiteiten uit Zuid-Holland. Searching for answers, down here reaching for the stars. The only truth that I've ever found is for me there's no such thing as solid ground. I'm walking on water, floating on air. What lies beneath me is really not there. I know love is everywhere. I'm walking on water, floating on air. Why do I

should you ask me for the world, somehow I'd get it. I would sell my very soul and not regret it. For to live without your love is just impossible. Impossible. Een tuin van de vergeten groenten voor dementiepatiënten is een gouden plek in Schiebroek. Daarover ga ik praten met Michel Koreman. Welkom in de uitzending. Dankjewel. Ja, wat is dat, een vergeten groententuin? En het is een plek waar mensen die nog thuiswonend zijn, maar wel dementerende klachten hebben of niet aangeboren hersenletsel, met elkaar kunnen zijn. Waar ze eerst in het café wat ernaast gelegen is, even iets met elkaar drinken. Dan, dat is het sociale aspect, dat je tussen de rest van de buren zit en nog gewoon zoveel mogelijk mee kan doen. Daarna gaan ze fysieke arbeid verrichten, dat is in de tuin. Dat is gewoon tuinieren. En de oogst van wat het opbrengt, daar maken we gezonde maaltijden van. Die geven de mensen weer mee naar huis, zodat ze later in het jaar of later in de week, dat ze thuis ook weer gezond kunnen eten. Ja. En die drie aspecten, wij geloven erin, en dat willen we ook meten en meetbaar maken, dat als je dat doet, dat mensen langer thuis kunnen blijven wonen. Wat natuurlijk voor de mensen zelf, voor hun familie, maar ook voor de zorg een enorme verrijking zou kunnen zijn. Ja, nu is de buurvrouw een soort wijktheater, een wijkcentrumachtig gebeuren in Schiebroek. Wat doet de buurvrouw? Mensen vragen vaak, wat zijn jullie? Nou, we zijn inderdaad een theater. We hebben ook een functie waarin we ruimtes huren. Er is veel cultuurparticipatie. Maar wat we bovenal zijn, is een stichting die zich inzet voor het verrijken van de wijk. Het wordt gedragen door buurtbewoners. Dus zowel het bestuur als de mensen die er werken. Maar een voorbeeld is, er werken mensen die vanuit uitkeringssituatie weer teruggaan naar een situatie waarin ze belastbaar worden en naar werk gaan. We werken met bijzondere onderwijsscholen, daar hebben we stagiaires van, daar hebben we veel vrijwilligers. En allemaal met de wijk samen proberen de wijk te verrijken. En één onderdeel daarvan is iets wat wij signaleren, is dat er steeds meer mensen met dementie thuis wonen. En die groep, die spreekt ons heel erg aan, dus daar willen we een plek voor maken. Is het ook wat u dus, u bent dus eigenlijk geïnspireerd in wat er in de wijk gebeurt met mensen die dementieklachten hebben? Ja, nou, om heel eerlijk te zijn, er zit een hele grote persoonlijke nood aan. Mij vorig jaar overleed mijn vader. En mijn vader die was dementerend. En ik heb gezien dat het moment dat hij naar de reguliere dagbesteding ging en later het verzorgingshuis kwam, dat de ziekte heel snel de overhand kreeg en dat hij heel veel klachten kreeg. Toen dacht ik, ja, ik begrijp dat, want je zit tussen mensen die ook dementerend zijn en je verliest misschien ook wel, misschien wel een beetje de kracht om je groot te houden, om mee te blijven doen. Toen dacht ik, ja, dat kan en dat moet anders. En ik ben in de bijzondere gelegenheid dat ik zo'n mooi pand heb en daar een heel groot stuk stenen terras heb. Dus we hebben de stenen eruit gerost en we hebben daar een hele mooie tuin aan laten leggen. En we gaan na de voorjaarsvakantie gaan we starten. Ja, wat zijn nou de groentes die u gaat verbouwen? Zijn dat dan ook echt vergeten groenten waarvan de mensen zeggen, de mensen hebben van, oh, dat weet ik nog van vroeger, hè? Van heel lang geleden. Moet ik het ook zo zien? Of is het toch echt gewoon de gewone alledaagse dingen? Nee, beide. Dus de pastinaken, de snijbiet gaan absoluut de grond in. En, dus de groenten die we niet meer in de supermarkt vinden. Maar ook gewoon de courgettes en de snelgroeiers waarvan we overtuigd zijn dat die een goede opbrengst hebben. Want we willen ook die gezonde maaltijd gaan maken. En we willen natuurlijk ook dat het snel resultaat heeft. Dus mensen hoeven niet alleen naar de postelijn. Het wordt ook gewoon gezellig en leuk en heel erg lekker met de alledaagse groenten die we allemaal iedere dag eten. En is het een oproep aan bijvoorbeeld mantelzorgers om te zeggen van, goh, kom eens kijken, kom eens langs en kijk wat we voor je kunnen betekenen? Ja, absoluut. En het gaat voor ons betreft echt om de mensen, de thuiswonende mensen met dementieklachten. Dus niet zozeer de verzorgingsthuis, daar hebben we goede contacten mee, maar die hebben eigen programma's, maar het gaat juist om die mensen die net in het proces zitten, die wat vaker dingen vergeten. Wat je terecht opmerkt, mantelzorgers die daarvoor zorgen, daar willen we graag mee in contact komen. En dan vooral de mensen uit de wijk, want we doen het echt voor de wijk. En op die manier gaan we met die mensen aan de slag. En ik hoop dat het allemaal slaagt. En als het slaagt, dan mag iedereen, waar dan ook in Nederland en waar dan ook in de regio, contact met ons opnemen. Want dan is het gewoon copy-paste en dan vragen we iedereen om dit ook te gaan doen. Want ja, zie je dat als een experiment, als het slaagt, dan zou ik het heel leuk vinden als er meer van dit soort tuinen zijn in de regio. Goed, nou weet iedereen in de wijk Schiebroek wel waar de buurvrouw is. Maar voor degenen die het niet weten, waar kunnen ze de buurvrouw vinden? Larikslaan nummer 200. Er stopt een tram voor de deur, tram 25. Ja, en waar kunnen mensen meer informatie vinden? Kunnen ze dat bij u ophalen of kan dat ook op een website worden gevonden? Nee, op onze website www.buurvrouwrotterdam.nl. En daar zit een knopje aan het einde en daar staat op Tuin van de Vergeten Groente. Daar staat ook meer informatie en ook een mailadres waar mensen contact op kunnen nemen. Goed, de Tuin van de Vergeten Groente voor dementiepatiënten. Daarover sprak ik met Michel Koreman. Dank u wel. Don't play with something. Marvin Gaye. Speciaal voor u in de laatste avond. Wat blijft er toch een prachtig nummer. I Want You. En zo kabbelen we door naar het einde, of bijna naar het einde van de late avond van maandag 6 maart. Wat hadden we allemaal in de show vanavond? De tuin van de vergeten groenten. We hadden Michael van der Meijden, een kledingmaker op Zuid. En die wilde door middel van kleding uitdrukken welke fases een persoon met bipolaire stoornis doorloopt. En Mirjam Korneef, ze is CEO van diverse maatschappelijke ondernemingen, personal trainer en ook nog eens lifestyle coach en kunstdocent. Nou, mocht u het gemist hebben, het is allemaal nog terug te luisteren op uitzendingen gemist van de late avond. Ja, dat was het dan. Morgen is er weer een nieuwe late avond. Dan zit hier in de studio Bert de Wolf. En ik zou zeggen, houd voor de inhoud onze website delateavond.nl en onze Facebookpagina goed in de gaten. Dankjewel weer voor het luisteren. Dankjewel voor jouw gezelschap het afgelopen uur. En welterusten voor straks. Ja, moet je nog werken, werk zijn. En een goede wacht. Fijn dat je erbij was. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl.